और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है, अलबत्ता जालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा किसी और चीज़ का इजाफा नहीं होता।